نصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم الله جل مجد الكريم في حمد و ثناء اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام اور آپ کی تعریف و توصیف اور نعت مبارکہ کے بعد درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم الحمدللہ رب العالمین 19ویں پارے کا رکوع نمبر 12 اور سورۃ الشعراء مبارکہ کی آیت نمبر 141 سے آج کا درس قرآن جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. مختلف قوموں کا ذکر کہ جس جس نے بھی انبیاء کو جسرایا وہ غرق کر دیے گئے. قوم نوح کا ذکر ہوا, قوم ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا, قوم لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا. تو آج آگے وہی سلسلہ جاری ہے. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کذبت ثمود المرسلین, ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا, یعنی قوم ثمود جو تھی اس نے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلا دیا. اذ قال لهم اخوهم صالح, جبکہ ان سے ان کے ہم قوم صالح نے فرمایا الا تتقون, کیا تم ڈرتے نہیں, کیا اللہ کا تقوی نہیں اختیار کرتے. ہر نبی جیسا کہ کل اور پرسوں کے سبق میں گزرا, علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور رب سے ڈرنے کی تلقین کرتے کہ لوگوں کیا تم اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے, کیا تم رب سے ڈرتے نہیں ہو, کیوں گناہ کی زندگی میں بے حیائی کی زندگی میں پڑے ہوئے ہو. انی لکم رسول امین, بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں, جو اللہ کا پیغام مجھ پر آتا ہے میں وہ تم تک پہنچا دیتا ہوں، میں اس میں کوئی خیانت نہیں کرتا، اپنی طرف سے اس میں کوئی داخل نہیں کرتا اور اس میں سے کچھ کم نہیں کرتا، میں امین رسول ہوں۔ جیسا میں نے کل بھی عرض کیا کہ تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام امین ہیں اور ان کی امانت پر کسی غیر مسلم کو بھی شک نہیں ہے۔ فتق اللہ واتیون، کہا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے خوف کرو، خوف خداوندی دل میں لاؤ اور میری اطاعت کرو، میرا کہا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور بھاگتے کیوں ہو، مجھ سے دور کیوں جاتے ہو، میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانتا، میں تو اس سے کوئی دنیا تو نہیں مانتا، کوئی دنیا داری نہیں مانتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو سارے جہان کے رب پر ہے، مجھے تو اجر رب دے گا۔ جیسا میں نے کل بھی عرض کیا کہ انبیاء کا اجر کون دے سکتا ہے، اجر انبیاء تو وہی دے نا جو انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتوں کو جانے۔ امتی کیا دے گا، امتی کو تو اللہ جل مجد الکریم نبیوں کے صدقے سب کچھ عطا فرما رہا ہے۔ تو اس لیے ہر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی کہا کہ ہم تم سے اجر نہیں مانگتے، دنیاوی دولت نہیں مانگتے، کوئی رشتے ناطے کا تمہارے ساتھ کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں تبلیغ کرتے کہ تم ہمیں رشتے دے دو، تم ہمیں دولت دے دو، تم ہمیں بادشاہ بنا دو۔ دیکھیے مشہور واقعہ ہے، سارے مشرکین مکہ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا اپنے بھتیجے کو منع کر لو، وہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، اگر تو اسے سرداری کی ضرورت ہے مکے کا سردار بنا دیتے ہیں، اگر اس کو شادی کی ضرورت ہے ہم خوبصورت ترین عورت اور امیر ترین عورت سے اس کی شادی کر دیتے ہیں، اگر اس کو مال و دولت چاہیے تو جتنا وہ مانگے ہم سارے مکے کی دولت اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، اس کو جو چاہیے ہم سے لے لے، لیکن ہمارے بتوں کو برا نہ کہے، ہمیں برا نہ کہے۔ بڑی بات ہے، چلو ایک رب کو پوچھتا تو پوچھتا رہے، ہمیں کچھ نہ کہے، اسی کعبے میں ہم نماز پڑھیں وہ بھی نماز پڑھے، ہم بھی طواف کریں وہ بھی طواف کرے، لیکن یہ برے کو برا نہ کہے۔ یہ جو ایسے آئی کہہ رہے ہیں کسی کو برا نہ کہو، تو انہوں نے بھی کہا ہمارے خداؤں کو برا نہ کہے تو ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ابو طالب نے ان کو کہا کہ آج سارے مکے والے آئے تھے اور یہ بات کہہ گئے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں چچا جان ان کو بتا دیجئے، اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں پھر بھی میں رب کی توحید سے باز نہیں آؤں گا، پھر بھی میں بتوں کو برا کہنے سے باز نہیں آؤں گا، پھر بھی میں حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ دنیا کیا چاند سورج لا کے دے سکتی ہے؟ نہیں نہ دے سکتی، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ ارے جو یہ چیزیں نہیں لا کے دے سکتا تو اسے انبیاء مانگے کیا؟ اس لیے ہر نبی نے کہا ان اجری الا علی رب العالمین۔ ارے وہ نبی اگر اشارہ کریں تو پہاڑ سونے کے بن جائیں، وہ نبی اگر کہیں تو سمندر جو ہے، اور انبیاء کا کیا کہنا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ مشہور ہے، ذوالنون کہتے ہیں مچھلی والے کو، حضرت سینا یونس علیہ السلام کا بھی لقب جو ہے وہ ذوالنون ہے۔ تو یہ ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ بعض روایتوں میں تو انہی کی طرح منسوب ہے اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے روایت کی کہ کشتی میں ہم سفر کر رہے تھے تو ایک آدمی کی ایک انگوٹھی گم ہو گئی، بڑی قیمتی انگوٹھی تھی، اس میں بڑا ایک قیمتی ناگ اور ہیرا جڑا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ میری کسی نے انگوٹھی چرا لی ہے۔ سب کی تلاشی لی گئی، ایک نوجوان کشتی کے ایک کنارے سو رہا تھا، کپڑا اس نے اوپر اوڑا ہوا تھا۔ جب سب کی تلاشی لے لی گئی تو اس نے کہا اس نوجوان کے پاس میری کشتی ہوگی، تو اس کا کرتا اس کی چادر ڈھائی گئی، اس نے پوچھا کیا بات ہے، کہا ہماری جو ہے وہ انگوٹھی گم ہو گئی ہے اور ہمیں یہ شک ہے کہ انگوٹھی تو نے چرائی ہے، کیونکہ سب سے تلاشی لی کسی کے پاس نہیں، لہذا انگوٹھی تو نے چرائی ہے ہماری، لہذا ہم تیری تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ تو اس آدمی نے، اس نوجوان نے کہا باری تعالیٰ یہ تیرے بندے پر چوری کا الزام لگا رہے ہیں اور ایک حقیر سی چیز انگوٹھی کے چرانے کا الزام لگا رہے ہیں، باری تعالیٰ انہیں اپنی قدرت دکھا دے۔ ابھی اس کے لفظ سے یہ جو تھی وہ بات تھی کہ ساری سمندر کی مچھلیاں نے اپنے منہ باہر نکالے اور ہر مچھلی کے منہ میں ایک انگوٹھی اور ہیرا تھا. تو اس نے کہا لے لو اپنے ہیرے, اور چلتا ہوا وہ سمندر سے چلتا ہوا پانی کے اوپر پار چلا گیا. تو جن کے غلاموں کا یہ حال ہے ان کو لوگ جو ہیں وہ کیا دیں گے اجر؟ تو انبیاء نے یہی کہا کہ لوگوں ہمارا اجر جو ہے وہ تو رب پر ہے. آ کترا کونا فی ما ہاہنا آمنی, کیا تم یہاں کی نعمتوں میں چین چھوڑ دیے جاؤ گے؟ کیا تمہیں یہ گمان ہے کہ یہ کبھی نعمتیں ضائع نہ ہوں گی, کبھی عذاب نہ آئے گا, کبھی موت نہ آئے گی؟ تم یہ بڑی بڑی کوٹھیوں کاروں میں رہنے والوں, بڑی بڑی رب کی نعمتیں کھانے والوں, اللہ رسول کو بھولنے والوں, کیا تمہیں یہ گمان ہے کہ ساری عمر تم یہاں رہو گے اور تمہیں موت نہیں آئے گی؟ یہ نعمتیں تم کھاتے رہو گے, کون سی نعمتیں؟ اب اللہ جل مجد الکریم اور نعمتوں کا بیان بھی کر رہا ہے. کہا تم ان فی جنات معیون, کہا تم باغوں اور چشموں میں ہمیشہ رہو گے. ان باغوں پر ناز کرنے والوں, ان چشموں پر ناز کرنے والوں, کیا یہ چشمے ہمیشہ بہتے رہیں گے, یہ باغ ہمیشہ ہرے رہیں گے, یا تم اس زندگی میں ہمیشہ رہو گے؟ وہ ضرور اور کھیتوں میں, وہ نخلین اور کھجوروں میں, تل اوہا حدیث, کہ جن کا گودا شگوہ جو ہے وہ بڑا نرم و نازک ہے. عرب لوگ کھجوروں کے باغوں پر بڑا فخر کیا کرتے تھے, جس کے جتنے زیادہ باغ ہوتے تھے اتنا بڑا امیر ہوتا تھا. بڑے بڑے گھروں پر, بڑے بڑے باغات اور چشموں پر, بڑے بڑی کھیتی باڑی پر فخر و غرور کیا کرتے تھے, جیسے بدقسمتی سے آج بھی ہے. تو رب کہتا ہے کیا آج تمہاری کھجوریں پک رہی ہیں, آج تمہارے چشمے چل رہے ہیں, آج تم پر جوانی ہے, آج کھیتیاں لہ لہا رہی ہیں, مختلف قسم کی فصلیں اگ رہی ہیں, تو کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم ہمیشہ ان باغوں سے پھل کھاتے رہو گے, ان چشموں کے پانی پیتے رہو گے, ان باغوں کی ہریالی کو دیکھتے رہو گے؟ وطن ہے تو نہ من الجبال بیوتا فارحین, اور پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو بڑی استادی سے, بڑے خوش باش رہتے ہو, اور بڑے بڑے یعنی پہاڑوں میں وہ بڑے بڑے غاریں بنایا کرتے تھے کہ نہ زلزلے سے گریں, نہ سیلاب آئے, نہ بارش کا ان پر کوئی, نہ طوفان کا اثر ہو. تو جب اتنے اتنے بڑے پہاڑوں میں گھر بنانے والے نہیں رہے, تو یہ ہماری کوٹھیاں, یہ ہمارے بنگلے, کیا ذرا زلزلہ آ گیا تو زمین بوس ہو گئے, ذرا سیلاب آ گیا تو ساتھ ہی بہ گئے. تو رب کہتا ہے کیا تم ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے؟ فتق اللہ, ڈرو اللہ سے, واتیون, اور میرا جو ہے میری اطاعت کرو. حضرت سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لوگوں یہ صدا جوانی نہیں رہے گی, یہ صدا ہمیشہ دولت دھن اور عزتیں نہیں رہیں گی, یہ تمہارے صدا کارخانے اور فیکٹریاں چلتی نہیں رہیں گی. اللہ سے ڈرا کرو, انبیاء کی تعظیم کیا کرو, اطاعت کیا کرو. ولا تطیعوا امر المسرفین, اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو. ہر وہ شخص جو اسراف کرتا ہے, چاہے اس کے اس راستے پر نہ چلو, ہر وہ شخص جو دین کے کو چھوڑ کر, آپ دنیا کو دیکھیں, لاکھوں روپے دنیا میں لگائیں گے دین کے لیے, ایک روپیہ دیتے ہوئے ہاتھ کانپ اٹھتے ہیں. آدمی دس مرتبہ سوچتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا, اپنی تو سب کچھ بن رہا ہے, ساری دولت خرچ ہو رہی ہے. تو کہا یہ اسراف کرنے والے ہیں. دین میں جتنا لگاؤ, امام حسن بصری فرمایا کرتے تھے, دین میں چاہے لاکھوں لگاؤ اسراف نہیں ہے, دنیا میں ایک درہم بھی لگاؤ گے تو اسراف ہے. یا پھر اس مصرفین سے مراد حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصرفین سے مراد یہاں مشرک ہیں. بعض محسنین نے کہا کہ مصرفین سے مراد وہ نو شخص ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی ناکہ اونٹنی کو قتل کر دیا تھا. تو کہاں ان کے پیچھے نہ لگنا جو انبیاء کی نشانیوں کو مٹانے پہ آ جائیں, انبیاء کے معجزوں کو مٹانے پہ آ جائیں. کہاں ان کی جو ہے ان کے کام, ان کے کہے پر نہ چلنا. کون؟ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون, وہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور بناؤ نہیں کرتے, یعنی اصلاح نہیں کرتے, ہمیشہ فساد کی جڑ بنتے ہیں, ہر طرف فساد مچاتے ہیں, اور کسی دو لڑے ہوئے مسلمانوں میں صلح تک نہیں کراتے. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد آتا, مصرف وہ بھی ہیں جو فساد مچاتے ہیں, ان کے پیچھے نہ چلنا. جو اصلاح نہیں کرتے ان کے پیچھے نہ چلنا. قالوا انما انا من المسحرین, تو بولے کہ تم پر تو جادو ہو گیا ہے معاذ اللہ، تمہیں تو جادو کر دیا گیا، بار بار کثرت جادو ہوا جس کی وجہ سے تمہاری عقل ٹھیک نہیں رہی، تم عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہو معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ بشر و مثلا، تم تو ہماری طرح کے بشر ہو، یہ بھی بہت یہ مشرکوں کا کافروں کا بہت بڑا یہ ہم نے جیسے سورہ انبیاء میں پڑھا، یہاں پڑھ رہے ہیں بہت مقامات کافروں ظالموں نے یہ بڑا یہ بہت کہتے تھے کہ جی تم تو ہماری طرح کے بشر ہو، تم ہم سے تم سے زیادہ کیا بات ہے تم نے کہ ہم تمہارے مطیع بن گئے، ظالموں کو یہ پتا نہیں، انہوں نے اپنے جیسا بشر دیکھا، انہوں نے انبیاء اکرام کی کو کھاتے پیتے دیکھا لیکن رب سے باتیں کرتا نہ دیکھا، رب کی وہی آتی نہ دیکھی، ان کے کردار کو نہ دیکھ سکے اور ظاہری شکلوں کو دیکھ کر گمراہ ہو گئے، فاتی بھی آئی اپن ان کو تمن سودے کی کوئی نشانی لاؤ اگر تم سچے ہو اپنی رسالت کے دعوے میں، حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ دیکھو صالح ہم تمہیں نبی مان جائیں گے، کوئی معجزہ دکھا دو، ساری امت کو اکٹھا کیا گیا، کہا کہ دیکھو اگر معجزہ دکھایا تم نے انکار کیا تو غرق ہو جاؤ گے، میں معجزہ دکھا دیتا ہوں، کہا جی دکھاؤ، کیا معجزہ دکھاؤ، تم کہو جو تم کہو گے میں وہ دکھاؤں گا، انہوں نے کہا ایسا کرو یہ سامنے ایک پتھر ہے چھوٹا سا پتھر تھا، اس سے ایک اونٹنی نکلے پوری اونٹنی نکلے اور اونٹنی نکلنے کے بعد بچے کو جنم دے تب ہم تمہیں مانیں گے، اب چھوٹے سے پتھر سے بڑی ساری اونٹنی نکلنی یہ کیسے ممکن ہے، لیکن اللہ کی قدرت اور انبیاء کے معجزات ہیں، آپ نے اس پتھر کی طرف جس پتھر کو طرف انہوں نے کہا تھا اشارہ کیا اپنی انگلی سے اور کہا کہ پتھر تجھ سے ایک جو ہے یعنی بچہ دینے والی اونٹنی پیدا ہو جائے، وہ پتھر دو ٹکڑے ہوا اور اس سے ایک یعنی اونٹنی جو ہے وہ ظاہر ہو گئی اور نکلتے ہی اس نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دے دیا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے قالا ہذہ ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم، کہا یہ فرمایا یہ ناکہ ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری اور ایک معین دن تمہاری باری، یعنی ایک اس بستی کا تالاب تھا جہاں سے وہ پانی پیا کرتے تھے، ایک چشمہ تھا جہاں سے وہ پانی لیا کرتے تھے پیا کرتے تھے، اب کہا انہوں نے کہ دیکھو ایک دن پانی یہ پیے گی ایک دن پانی تم پیو گے، جس دن اس کی باری ہوگی تم پانی نہیں پیو گے، جس دن تمہاری باری ہوگی یہ پانی نہیں پیے گی، اور وہ جب وہ پانی پیتی تھی تو سارے کا سارا تالاب ختم کر دیتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتی تھی کہ وہ ہر دروازے کے سامنے خود چل کر جاتی تھی، گھر والا برتن لے کے باہر نکلتا تھا، اس کا دودھ دھوتا تھا اپنی مرضی کے مطابق، جتنا اس کو دودھ چاہیے اتنا وہ دودھ دھوتا تھا، برتن بھرتا تھا، وہ جب ختم کرتا اور اونٹنی کو کہتا اونٹنی اگلے دروازے پہ چلی جاتی، سارا دن لوگ اس کا دودھ دھوتے اور پیتے، لیکن ظالموں کو یہ معجزہ بھی پسند نہ آیا، ظالموں کو یہ اللہ جل مجد الکریم کی دی ہوئی یہ اتنی بڑی نعمت بھی پسند نہ آئی، اور ساتھیوں نے فرما دیا اللہ تمسوہا بسوئن، اسے برائی سے نہ چھونا، انبیاء کے معجزات کو مٹانے والے انبیاء کی نشانیوں کو مٹانے والے ظالم لوگ ہیں، کہا برائی کی نیت سے میرے اس معجزے کو نہ کہیں چھو لینا، کیوں فیا خطکم عذاب یوم عظیم، کہ کہیں تمہیں بڑے دن کا عذاب آ لے گا، اگر تم نے اس کو برائی کے ارادے سے چھوا تو بڑے دن کا عذاب، بڑے دن کا عذاب اس کو بھی کیوں کہا گیا، تو کہا یعنی اس لیے کہ اس کو اگر تم نے مارا اگر تم نے اس کو قتل کیا تو بہت بڑا دن، یعنی نزول عذاب کی وجہ سے اس دن کو بڑا فرمایا گیا تاکہ معلوم ہو کہ وہ عذاب اس قدر عظیم اور سخت تھا کہ جس دن میں واقع ہوا اس کو اس کی وجہ سے بڑا فرما دیا گیا، کہ یوم عظیم ہوگا وہ دن جس دن تم اس کو ایک نبی کے معجزے کو جس دن تم مٹانے پہ تل گئے، وہ یوم عظیم ہوگا تمہارے لیے، یوم عذاب ہوگا تمہارے لیے، تو انبیاء اکرام کے یعنی معجزات کو نشانیوں کو مٹانے والا شخص جو ہے عذاب کا مستحق ہے، کہتے ہیں کہ 60 ہاتھ جو تھا وہ اس کا جو 60 گز اس کا سینہ تھا اس اونٹنی کا، اور ساری بستی اس کا دودھ پیتے تھی، لیکن بڑے ظالم لوگ ان کو یہ پسند نہ آیا، پانی کے بدلے دودھ مل رہا ہے، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں پانی روز پینے دو، حضرت صالح علیہ السلام کہتے ہیں پانی کی بجائے اونٹنی کا دودھ پیو نا تم، ان کو یہ بات پسند نہ آئی، فآقروہا تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، کونچیں کاٹنے والے شخص کا نام قدار تھا، وہ اور وہ لوگ اس کے سیل سے راضی تھے، اس لیے کونچے کاٹنے کی نسبت ان سب کی طرف کی گئی. کاٹنے والا ایک تھا لیکن سب کو کہا گیا فآکروہا، سب نے کونچے کاٹی، حالانکہ ایک نے. کیوں؟ کہ دوسرے اس کے ساتھ راضی تھے. لوگ کہتے ہیں جی گستاخ ایک ہے، تم سب کو کہہ دیتے ہو یہ بےمان ہے، یہ کافر ہے، یہ ایسے. بھائی اس کے فعل پر راضی ہوتے ہیں نا، اس کے فعل پر مسکراتے ہیں نا، اس کو منع نہیں کرتے. اس لیے سارے کے سارے انہی کے ساتھ جائیں گے جو گستاخوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو، فرمایا قیامت کے وقت سب سے زیادہ عذاب دو شخصوں کو ہوگا. اے علی، ایک جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچے کاٹی، اور ایک وہ جو تیری کان پٹی پہ تلوار مارے گا اور تیری ساری کی ساری داڑھی مبارکہ جو ہے وہ رنگین ہو جائے گی. ان دو شخصوں کو قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا. تو جب اس ظالم شخص نے کونچے کاٹی، اونٹنی گری، شہید ہو گئی، اب لوگوں نے جو تھا وہ یعنی خوشی کا اظہار کیا، فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پھر صبح کو پچھتاتے رہ گئے. اس لیے نہیں پچھتائے کہ ہم نے کیوں کر دیا، اس لیے کہ صبح کو عذاب آ گیا. اور ایسا عذاب آیا کہ کونچے کاٹنے پر نزول عذاب کے خوف سے وہ ایسے نادم ہوئے کہ اب وہ سوچ کیا کریں. جب عذاب سامنے آیا توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، اب ندامت سے کیا فائدہ جب ساری عمر گزر گئی، جب گناہ پر گناہ کیا، جب اب کچھ نہ پلے رہا تو اب نادم ہونے سے کیا فائدہ. لیکن اس سے پہلے اگر گناہ کرتے ہی آدمی نادم ہو جائے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد ہے الندامت توبہ، ندامت جو ہے وہ توبہ ہی ہوتی ہے. لیکن جب عذاب سامنے آ جائے، جب ملک الموت علیہ السلام سامنے آ جائیں، جب روح قبض ہونے لگے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. اس سے پہلے کہ یعنی موت قریب آئے، رب کا عذاب سامنے نظر آ جائے، اس سے پہلے جو توبہ ہے، تو کہا صبح اٹھے تو پچھتاتے رہ گئے. فآخذہم العذاب، تو انہیں عذاب نے آ لیا، اور ایسا سخت عذاب کہ جسے ان کی خبر دی گئی تھی وہ عذاب آ گیا. ان فی ذالک لآیا، اس میں تمہارے لیے ضرور نشانیاں ہیں. لوگوں غور و فکر کرو، کہیں تم بھی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو مٹانے پر نہ تل جانا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی پر نہ تل جانا، ان کی نافرمانی پر نہ تل جانا، جو وہ کہیں وہ مانے، مگر نہ جیسا تمہیں بار بار بتایا جا رہا ہے اس طریقے سے ہلاک ہو جاؤ گے. ان سے نشانیاں ہیں تمہارے لیے، تمہیں اس لیے بیان کیا جا رہا ہے. وما کان اکثرہم مومنین، لیکن ان میں اکثریت کافروں کی تھی، اکثر ان میں مومن نہیں تھے. وإن ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب ہی عزت والا مہربان ہے. کذبت قوم لوط المرسلین، اب ایک اور قوم کا ذکر ہو رہا ہے، لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا. قوم لوط جو تھی اس نے بھی وہی بدتمیزی کی، وہی رسولوں کو جھٹلانا، جھٹلانے پر کمر باندھ لی جو ان سے پہلے قومیں کر چکی. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، کہ جب ان سے ان کے ہم قوم حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، ارے تم اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارا اللہ کا امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واتیونی، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میرا حکم مانو، وہی باتیں جو سارے نبی انبیاء اکرام کہتے ہیں. وما اسالکم علیہ من اجر، اور اس پر میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو سارے جہان کے رب پر ہے. اتاتون ذکرانا من العالمین، معاذ اللہ، کیا تم مخلوق میں مردوں سے بد فعلی کرتے ہو؟ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کیا مخلوق میں ایسے کبھی الفلیل فیل کے لیے تم ہی رہ گئے ہو، جو جہاں کے اور لوگ بھی تو ہیں، انہیں دیکھ کر تمہیں شرمانا چاہیے. یا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ بکثرت عورتیں ہوتے ہوئے اس فیل کبھی کے مرتکب ہونا انتہا درجہ کی خباثت ہے. ان ظالموں میں یہ ایک بے حیائی تھی کہ مردوں کے ساتھ بد فعلی کیا کرتے، مردوں کو عورتوں جیسے کپڑے پہنا کے ڈانس کروایا کرتے، ان کی محفلیں سجایا کرتے. یہی معاملہ آج کل چل رہا ہے، معاذ اللہ، نوجوان لڑکوں کو لڑکیوں جیسے کپڑے پہنا کر یہ ناچ ڈانس کرانا، یہ محفلیں سجانا سب حرام ہے. اور بد فعلی تو یہاں تک کہ ایک ادیشی میں آیا جو امرد خوبصورت لڑکے کی طرف شاوت کی نگاہ سے دیکھے گا، قیامت کے روز آگ کے یعنی سلاخوں کو گرم کر کے اس کی جو ہے وہ آنکھوں میں پھینکا جائے گا، تو یہ قطعی حرام بہترین فعل ہے. کہا ایسے کہ مرتکب کو کھڑا کر کے اس کے اوپر دیوار گرا دی جائے یا اس کو قتل کر دیا جائے, تو وہ ان ظالموں میں یہ فعل تھا. بعض روایتوں میں کتابوں میں نے پڑھا, بزرگوں سے بھی سنا کہ یہ اصل میں چونکہ ان میں یہ بعض فعلی کا رواج تھا, تو ایک دن شیطان نے دیکھا ایک نوجوان لڑکا بیٹھا رو رہا ہے, تو شیطان اس کے پاس آیا اور اس سے آ کر پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں اصل میں فلاں آدمی کے پاس ہوتا تھا, وہ مجھے پیسے دیتا تھا, تنخواہ دیتا تھا, مجھ سے بدخیلی کرتا تھا, اب میری داڑھی آ گئی اور اس نے مجھے چھوڑ دیا, میں نے کوئی کام کرنا سیکھا نہیں ہے. تو شیطان نے کہا میں تجھے اس کا ایک علاج نہ بتا دوں, وہ تمہیں پھر گھر میں رکھ لے گا. کہا ہاں بتا دو. تو اس نے کہا یہ تیری داڑھی کی وجہ سے اس نے تجھے چھوڑ دیا, تو ایسا کر کے اپنی اس داڑھی کو منڈا دے, وہ تجھے پھر رکھ لے گا. اس نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے, اس کو منڈایا بھی جا سکتا ہے. اس نے کہا ہاں کیوں نہیں. تو اس نے داڑھی کو منڈایا, وہ پھر اسی طریقے سے ہو گیا اور پھر اس نے رکھ لیا. تو علماء نے, میں نے بعض کتابوں میں پڑھا کہ سب سے پہلے داڑھی منڈانے والا وہ آدمی, وہ بدبخت تھا کہ جو بدفعلی کی نیت سے جس نے داڑھی منڈائی اور عورتوں کے ساتھ جس نے مشابہت کی تھی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی داڑھی منڈا کر, مونچھے منڈا کر اور جو عورت مردوں کی طرح بال کٹا کر دونوں رہیں, تو کہا دونوں کو گھر سے نکال دو, صبح سے لے کر شام تک ان دونوں پر لعنت برستی رہتی ہے اس گھر میں. جس گھر میں ایسا لڑکا ہو جو داڑھی اور مونچھیں مڈا کر بال بڑھا کر عورتوں کی شکل بنائے اور جو عورت جو ہے وہ مردوں کی جو شکل بنائے, دونوں پر صبح سے شام, شام سے صبح تک لعنت برستی ہے. اسی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے دونوں کو اپنے گھر سے نکال دو. تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا ظالمو کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو؟ وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم, اور چھوڑتے ہو وہ جو تمہارے لیے تمہارے رب نے بیویاں بنائی ہیں. بل انتم قوم عادون, بلکہ تم تو حد سے بڑھنے والے ظالم ہو کہ حلال طیب کو چھوڑ کر حرام خبیث میں مبتلا ہوتے ہو. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو معراج کے واقعات میں آپ نے یہ بھی ایک واقعہ بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ بہترین یعنی بنا ہوا گوشت پڑا ہوا ہے, خوشبوئیں آ رہی ہیں, لیکن چند نوجوان لڑکیاں اور لڑکے جو ہیں وہ یعنی مردار کھا رہے ہیں, کیڑوں والا گوشت کھا رہے ہیں, اس سے بدبو آ رہی ہے. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنا خوشبودار گوشت چھوڑ کے تو بدبودار اور مردار کھا رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر غیروں کی طرف جانے والے لوگ ہیں, اور وہ عورتیں جو اپنے خامدوں کو چھوڑ کر کسی غیر مرد کی طرف جاتی ہیں, اور وہ مرد جو اپنی عورت کو چھوڑ کر کسی غیر عورت کی طرف جاتا ہے, اور وہ لوگ جو معاذ اللہ عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں, یہ سب ان کی مثال ہے. اللہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے معاف رکھے ان سب بے حیائیوں گناہوں سے. قالوا لئن لم تنتهي, وہ ظالم بجائے اس کے سمجھتے, بجائے اس کے کچھ سوچتے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں, انہوں نے کہا دیکھو یا لوتو, اے لوت اگر تو باز نہ آیا, لتکونن من المخرجین, ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے, تم شہر سے نکال دیے جاؤ گے, ہم تمہیں اس شہر سے اور جہاں رہنے دیا جائے جہاں سے جہاں بھی تو رہے ہم تمہیں نکال دیں گے, دیر سے نکالا دے دیں گے. ارے دین کی خاطر بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, انبیاء کرام نے کتنی جو ہے وہ یعنی ہجرتیں کی. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیارا شہر مکہ چھوڑ کے, خدا کا گھر چھوڑ کے مدینہ طیبہ جانا پڑا, تو انہوں نے کہا اگر تو باز نہ آیا تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے. قال انی لعملکم من القالین, میں تمہارے کام سے بیزار ہوں, یہ جو تم کر رہے ہو یہ مجھے اس سے نہایت دشمنی ہے. پھر آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی, رب نجنی واہلی مما یعملون, باری تعالی اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے کام سے بچا لے, اے جو ان پر آنے والا عذاب ہے ہمیں بچا لے. وہ پورا واقعہ ہم پیچھے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ فرشتے جو تھے وہ نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں مہمان بن کے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے, تو ظالم ساری قوم نے آ کر حلہ بول دیا. حضرت لوط علیہ السلام نے بہت منت سماجت کی, دیکھو میرے مہمان ہیں, ان کے ساتھ کوئی ایسی بد فعلی نہ کرنا, بری نیت سے نہ دیکھنا. لیکن ظالم جو تھے وہ کب ایسی باتوں کو مانتے ہیں, وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگے بلکہ دروازہ توڑ دیا. اب میرے یعنی حضرت سنا لوط علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے تو ایک فرشتے نے کہا, ہٹ جاؤ لوط, تمہیں ابھی پتا چلے گا ہم تیرے مہمان نہیں, ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم اتمام حجت کرنے کے لیے لڑکے بن کے آئے تھے. جب دروازہ کھلا ساری قوم دوڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی کہ ہمیں نوجوان لڑکوں کو پکڑیں گے. آگے سے پر مارا اس فرشتے نے, سارے کے سارے اندھے ہو کر گرے اور چیخنے لگے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا. حضرت لوط علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ راتوں رات یہاں سے اپنے خاندان کو لے کر نکلو. فنجیناہ واہلہ اجمعین, کہا جب انہوں نے دعا کی تو ہم نے ان کو نجات دی اور ان کے سب گھر والوں کو بھی ہم نے نجات عطا فرما دی, یعنی آپ کی بیٹیوں کو اور ان تمام لوگوں کو جو آپ پر ایمان لائے تھے. الا عجوز فی الغابرین, مگر ایک بڑھیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی, وہی بڑھیا نے جا کر بتایا. کچھ لوگوں نے تو کہا کہ وہ آپ کی بیوی تھی اور کچھ نے کہا بیوی نہیں ویسے گھر میں رہتی تھی, تو اس نے لوگوں کو جا کر بتا دیا. حضرت لوط علیہ السلام کی اکثر باتیں مقابلوں کو بتا دیا کرتی تھی. اس رات بھی اس نے جا کر بتا دیا, دیکھو نوجوان بچے کتنے خوبصورت لڑکے آئے ہیں, تم گھروں میں بیٹھے ہو تو سب بھر کر آئے, میں دوڑ کر آئے. ثم دمرنا الآخرین, جب حضرت لوط علیہ السلام نکلے تو رب کہتا ہے دوسروں کو ہم نے ہلاک کر دیا, اور ہلاک کیسے کیا؟ وانطرنا علیہم مطرن, ہم نے ان پر برا برسو برسا دیا, ایک ہم نے ان پر بارش بھیج دی. اور بارش کیسی بارش؟ اللہ اکبر, پتھروں کا یا گندک اور آگ, گندک اور آگ ملے ہوئے پتھر کی بارش ہوئی. وہ لوگ جو سارے کے سارے کل تک بے حیائی کرتے تھے, صبح اٹھے تو سب کے سب اپنے اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے, شکلیں بگڑ چکی تھی, پتھر اور گندک اور آگ برس برس کر شکلیں جو تھیں وہ بکھر چکی اور وہ ساری کی ساری مٹ چکی تھی, کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں تھا. رب کہتا فسا مطر المنذرین, تو کیا ہی برا برساؤ تھا ڈرائے گئیوں کا, کاش وہ ڈر سے جن کو ڈرایا گیا ڈر جاتے, بے حیائی میں نہ پڑتے. ان فی ذالک لآیات, مسلمانوں تمہارے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں, کہیں مسلمانوں گمراہ نہ ہو جانا. یہ اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ ان کو پڑھو سنو اور بے حیائیوں سے بچ جاؤ. ان فی ذالک لآیات, بے شک اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں. وما کان اکثرہم مومنین, ان میں سے بہت سارے مومن نہیں تھے, اسی لیے تو غرق ہو گئے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا اور مہربان ہے میرے محبوب. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین, بن والوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا. یہ بن مدین کے قریب تھا, اس میں بہت سارے درخت اور جھاڑیاں تھیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی طرح مبعوث فرمایا تھا جیسا کہل مدین کی طرح مبعوث کیا تھا. یہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے آدمی نہیں تھے, لیکن اللہ نے مدین اہل مدین اور بن والوں کو, اس جنگل والوں کو کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ اذ قال لهم شعیب الا تتقون, حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین, بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانتدار رسول ہوں, بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے امانتدار رسول ہوں. فتق اللہ واطیعون, تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو. وما اسالکم علیہ من اجر, اور اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین, میرا اجر جو ہے وہ تو صرف اللہ جل مجد الکریم پر ہے. اللہ جل مجد الکریم مجھے اجر دے گا, تو مجھے اجر نہیں دے سکتے, کیا کرو؟ اور حضرت شعیب علیہ السلام ان کو وصیت کر رہے ہیں, نصیحت فرما رہے ہیں, کہا اوف الکیلا, اے لوگوں پورا ناپا کرو, ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو. ولا تکونوا من المخسرین, اور گھٹانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. لوگوں کے حقوق کم نہ کرو, ناپ تول پورا رکھو. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ جو تھی بیماری تھی برائی تھی، جب خود لیتے تھے زیادہ توڑتے تھے، جب کسی کو دیتے تھے تو زیادہ دیتے تھے، زیادہ کم دیتے تھے، یہ ان کی برائی تھی. آج دیکھیے ہم نے یہ کتنی برائیاں آ گئیں، کتنے ہم ہاتھوں میں مکیاس لے کر ترازو لے کر تولتے ہیں اور کتنے لوگوں کا ہم خون پیتے ہیں. یہ ایک ایک جو ہم ایک ایک توڑا جو کام کر رہے ہیں قیامت کے روز اس کے بدلے میں ہمیں نیکیاں دینی پڑیں گی. تو کہا لوگوں پورا تولا کرو اور گھٹاؤ نہ تو وزن گھٹاؤ، نہ کسی کے حقوق کھا جاؤ، نہ کسی کا حصہ کھا جاؤ. وزن بالقسطاس المستقیم، اور سیدھی ترازو سے تولو. ترازو جب تمہارے ہاتھ میں ہو، یہ ترازو وہ ترازو بھی ہے کہ جو ہم لوگ سامان تولتے ہیں، جو سونا چاندی تولتے ہیں، اور یہ وہ ترازو بھی ہے کہ جو ہمیں اللہ نے اگر کہیں کسی کو جج بنا دیا، کسی کو حکمران بنا دیا، کسی کو بڑا بنا دیا، تو کہا انصاف کا ترازو تمہارے ہاتھ میں ہے. کہیں رشوت لے کر آئے، کتنے جج ہیں، کتنے مجسٹریٹ ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں یہ انصاف کا ترازو دیا گیا، لیکن رشوت لے کر قاتل کو چھوڑ دیتے ہیں، بے گناہ کو پھانسی پہ چڑھا دیتے ہیں، رشوت لے کر ایک زانی کو چھوڑ دیتے ہیں اور بے گناہ کو سزا دے دیتے ہیں. رب نے کہا، رب کے رسول حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، خبردار دیکھو ترازو تمہارے ہاتھ میں ہے، اس میں قطن اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے. ترازو یوں سیدھا رکھو جیسے صراط مستقیم ہوتی ہے. ارے جو ترازو کو سیدھا رکھے گا اللہ جل مجد الکریم اس کو صراط مستقیم عطا فرما دے گا، صراط مستقیم اس کو جو ہے وہ مل جائے گی. تو اس لیے جو ترازو سیدھا رکھتا ہے اس کو راہ سیدھی مل جاتی ہے، جو ترازو ٹیڑھا کرتا ہے اس کی راہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، وہ جنت کا راستہ بھول جاتا ہے. ولا تبخ الناس اشیاءہم، اور لوگوں کی چیزیں کم کر کے نہ دو. جو تمہارے ذمے حقوق لگائے گئے ہیں ان حقوق کو پورا کرو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ حقوق کو کم کر دو. جو اولاد کے حقوق والدین پر ہیں، جو والدین کے حقوق اولاد پر ہیں، جو بیوی کے حقوق خامد پر ہیں، جو خامد کے حقوق بیوی پر ہیں، جو ہمسائے کے حقوق ہمسائے پر ہیں، جو مسلمان کے حقوق مسلمان پر ہیں، کہا سارے کے سارے جو ہیں حقوق العباد پورے کرو. یاد رکھیے اللہ جل مجد الکریم بڑا رحیم و کریم ہے، اپنی ساری ممکن ہے نماز روزہ حج زکات معاف کر دے، لیکن یاد رکھیے میرا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل مسکین فی امتی، میری امت میں مسکین کون ہے؟ عرض کی لا درہم ولا دینار اللہ، یا رسول اللہ جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ مسکین ہے. میرے آقا نے کہا نہیں، المسکین فی امتی من جاء بالصلاۃ والحج والزکاۃ والخیرات الاخرى کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میری امت کا مسکین وہ ہے کہ جو حج لے کر، زکات لے کر، صدقہ و خیرات لے کر، نماز روزہ لے کر، جو اور بے شمار نیکیاں لے کر میرے حضور حاضر ہوگا. قیامت کے دن پہاڑ لگے ہوں گے نیکیوں کے، لیکن کیا ہوگا، ایک آدمی آئے گا، قد قذف بہی اور شتم بہی، باری تعالیٰ اس نے مجھے گالی دی، باری تعالیٰ اس نے مجھے تنگ کیا، اس نے میرا یہ حق کھا لیا، اس نے میرے مکان پہ قبضہ کر لیا، اس نے میرے اتنے پیسے کھا لیے. تو رب کہے گا اچھا، جس کے بارے اس نے ظلم کیا اس کو اب بدلہ دو. اب کیا بدلہ ملے گا قیامت کے روز؟ تو کہا اس کی نمازیں اس کو دے دو، جس پر جس کا اس نے حق کھایا ہے اس کی زکات اس کو دے دو. میرے آقا نے کہا حقوق العباد جو ادا نہیں کرتا قیامت کے روز سارے کے سارے اس کے نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی جس کا اس نے حق کھایا ہے. پھر جب کوئی نیکی پلے نہیں رہے گی، پھر ایک آدمی آ جائے گا، باری طرح اس نے مجھ پر ظلم کیا، دنیا میں اس نے میرا یہ حق کھا لیا، اب رب کہے گا اس کی کوئی نیکی ہے تو اس کو دو. فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ کوئی نیکی نہیں ہے. اب رب کہے گا اس کی نیکیاں اتارو اور اس کے سر پہ رکھ دو. تو میرے آقا نے کہا میری امت کا مسکین وہ ہے جو ساری عمر مشقتیں کرتا رہا، محنتیں کرتا رہا، عمل کرتا رہا، لیکن قیامت کے دن لوگوں کی برائیاں لے کر جہنم میں چلا جائے گا، لوگوں کو اپنی نیکیاں دے کر جہنم میں چلا جائے گا. تو اس لیے میرے بھائی یہ حقوق العباد کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے، بڑا مشکل مسئلہ ہے، اس میں بالخصوص بڑا ہی دھیان رکھنا چاہیے. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ لوگوں کی چیزیں کم کر کے نہ دو، نہ تو چیز کم کر کے دو اور نہ حق کم کر کے دو، جس کا جتنا حق ہے اتنا ہی اس کو ادا کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، رہزنی لوٹ مار کر کے اور کھیتیاں تباہ کر کے، یہی ان لوگوں کی عادتیں تھیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے منع کیا. اب فساد مچانے کے بھی کئی طریقے، تو یہی لڑائی جھگڑا کرا دینا دو مسلمان بھائیوں نے، دو قوموں میں جھگڑا کرا دینا، ایک شاٹ کا یہ ہے کہ لوگوں کی فصلوں کو تباہ کر دینا، آگ لگا دینا، ایک یہ ہے کہ رازنی کرنا، لوٹ مار کرنا، اور لوٹ مار کے آپ کو مہذب طریقے ہیں۔ پہلے طریقہ یہ تھا کہ ڈاکو جو تھا وہ رائفل نکال کر کہتا تھا جو کچھ ہے نکال دو، تو وہ نکال دیتا تھا۔ اب چونکہ دنیا جو ہے وہ سائنس میں ترقی کر گئی، اب سائنٹیفک طریقے جو ہیں وہ لوٹنے کے آ گئے، کوئی لاٹری کے نام پر لوٹ رہا ہے، کوئی سود کے نام پر لوٹ رہا ہے، کئی کئی کوئی انعامی اسکیموں کے نام پر لوٹ رہا ہے، طریقے تبدیل کر دیے گئے لوٹنے کے۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، خبردار زمین میں فساد نہ مچانا، زمین میں فسادی بند کرنا چلنا۔ وَتَّقُ اللَّهَ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ارے تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا، اتنی اتنی اچھی عقلیں صورتیں تمہیں دے دی، غور و فکر تو کرو کیا تھے تم، ایک گندے پانی کا قطرہ۔ اللہ نے اتنی خوبصورت شکل دے دی، عزت دے دی، دولت دے دی، زور دے دی، اولاد دے دی، اب اسی سے تم بھاگ رہے ہو۔ کہا تمہیں بھی پیدا کیا، وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور تم سے جتنے لوگ پہلے تھے ان کو بھی اسی اللہ جل مجد الکریم نے پیدا کیا۔ تو وہ رب جو ساری کائنات کا رب ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ ہم دیکھو کتنی دیر سے پڑھ رہے ہیں وَتَّقُ اللَّهَ، ڈرو رب سے، ڈرو۔ پر افسوس ہم ایک رب سے نہیں ڈرتے، دنیا کی ہر چیز سے ڈرتے ہیں۔ آج بڑی جی معاملہ، راستہ بدل لیتے ہیں، کیا ہے اس راستے میں کیوں نہیں، آگے کتا بیٹھا ہو، کتے سے ڈر لگتا ہے، اس راستے میں سانپ ہے، بچھو ہے، اس سے ڈر لگتا ہے، راستہ بدل لیا۔ اس راستے میں میرا دشمن بیٹھا ہوا ہے، میں اس راستے سے نہیں جاؤں گا، راستہ بدل لیا۔ ارے کتے سے ڈرا، بلی سے ڈرا، مچھر سے ڈرا، دشمن سے ڈرا، لیکن ایک رب سے نہ ڈرا۔ کبھی ہم نے رب کے ڈر سے بھی اپنے رستے تبدیل کیے؟ ارے میں سنمے کی طرف جا رہا ہوں، میں شراب خانے کی طرف جا رہا ہوں، میں بے حیائی کی طرف جا رہا ہوں، میں رب کے خوف سے میں نے راستہ بدل لیا، سنمے کا راستہ چھوڑ کے مسجد کا راستہ پکڑ لیا، کفر کا راستہ چھوڑ کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا راستہ میں نے پکڑ لیا۔ کبھی ہم رب سے بھی ڈرے؟ ایک رب جس سے ڈرنا تھا اس کا تو خوف ہم نے اتار دیا، دنیا و کائنات کا خوف جو ہے وہ ہم پر مسلط ہو گیا۔ کیا مچھر کتنا بڑا ہے، مچھر سے ہم ڈر رہے ہیں، بچھو کتنا ہے، اس سے ہم ڈر رہے ہیں۔ تو عجیب معاملہ ہو گیا، ایک رب کا خوف نکالا، ساری دنیا کا خوف ہم پر مسلط ہو گیا۔ لیکن اگر ایک رب کا خوف ہو تو دنیا ساری ڈرتی ہے اس آدمی سے۔ کئی مرتبہ واقعات ہو چکے، اللہ کے ولیوں کو دیکھیے، مچھر کیا، کتا کیا، شیر ان کی پاسبانی کیا کرتے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے گلستان میں واقعہ لکھا ہے۔ آپ کہتے ہیں ایک آدمی اپنے ایک دوست کو ملنے کے لیے گیا، تو اس نے دیکھا کہ اس کا دوست جو ہے وہ شیر پر سوار ہے، لکڑیوں کا گٹھا شیر پر رکھا ہوا ہے، خود بھی شیر کے اوپر سوار ہے، آگے لکڑیوں کا گٹھا رکھا ہوا ہے، اور ہاتھ میں سانپ پکڑ رکھا ہے، سانپ سے کوڑے کا کام لے رہا ہے، چھڑی کا کام لے رہا ہے۔ تو وہ جو اللہ سے ڈرتے تھے، یہ سانپ، یہ بچھو، یہ شیر، یہ ہاتھی، یہ چیتے، یہ درندے سب ان کی پاسبانی کیا کرتے تھے، سب ان کی غلامی کیا کرتے تھے۔ آج ہم نے رب کا خوف اتار دیا، آج کافر سے ہم ڈرتے ہیں، ہندو سے ہم ڈرتے ہیں، عیسائی سے ہم ڈرتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم ڈر رہے ہیں۔ اور کتنے آدمی ہیں ان سے کہو جی یہ کام کیوں نہیں کرتے، جی بیوی سے ڈر لگتا ہے، بچوں سے ڈر لگتا ہے۔ بیوی سے ڈرنا، بچوں سے ڈرنا، کافر سے ڈرنا، ادنا سے ادنا چیز سے ڈرنا، اور صرف ایک رب سے نہ ڈرنا، کیا عجیب معاملہ ہو گیا۔ ہم نے کدھر کی راہیں اپنا لی، کیسے ہم بھول گئے کہ جس سے ڈرنا تھا اس سے ڈرتے نہیں، اور جن سے نہیں ڈرنا تھا ان سے ڈرتے ہیں۔ معراج کے بعد جب آقا کریم تشریف لائے تو فاوہا علی عبدہ ما اوہا، بس وحی کی اپنے بندہ خاص کو جو وحی کی۔ تو ایک روایت جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ آقا وہ کئی کیا وحی تھی، ان میں سے کچھ ہمیں بھی بتائیے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے مجھے وحی فرمائی کہ مجھے تیری امت سے کچھ شکایتیں ہیں، بھائی تعالیٰ کیا کہا؟ ایک شکایت یہ ہے گناہ میرا کرتے ہیں چھپتے لوگوں کی نظروں سے، لوگوں سے ڈرتے ہیں میری آنکھوں کے میری نظروں کے سامنے گناہ کرتے ہیں، سزا دینے والا میں، جزا دینے والا میں، رزق دینے والا میں، جنت دینے والا میں، دوزخ دینے والا میں، تو ڈرنا مجھ سے چاہیے، بچنا مجھ سے چاہیے، لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے چھپتے ہیں، میرے سامنے گناہ کرتے ہیں، مجھے ان سے یہ شکایت ہے، معاذ اللہ، اللہ محبوب کے صدقے معاف فرمائے۔ تو کہا کہ لوگوں خبردار رب سے ڈرو، خوف خدا بندی پیدا کر لو، تم نے خوف خدا بندی ہونی چاہیے، کس رب سے؟ خالق کو جس نے تمہیں پیدا کیا، ارے کچھ اور نہیں تو کم از کم یہ تو مانو اس نے تجھے پیدا کیا۔ والدین کے کتنے حقوق ہیں، یہ کیوں رکھے گئے؟ اس لیے کہ وہ سبب بنے ہمارے دنیا میں آنے کا، لیکن جو اصل خالق ہے وہ تو رب ہے۔ کتنے والدین ہیں، شادی ہوتی ہے کوئی اولاد نہیں ہوتی، یہ رب کرم کرتا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا رب ہے۔ ارے جو والدین کی عزت کا حکم دیتا ہے وہ اپنی ذات کی عزت کا بھی حکم دیتا ہے، اپنے مصطفیٰ کی عزت کا بھی حکم دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم کے اس پیارے نبی حضرت لوط علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ الذی خلقکم، ارے ڈرو لوگو، حضرت شعیب علیہ السلام ارشاد، ڈرو لوگو اللہ سے، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والجبلۃ الاولین اور جس نے تم سے پہلی قوموں کو ساری دنیا کو پیدا کیا۔ قالوا انما انت من المسحرین، معاذ اللہ، ہم تو تمہیں سمجھتے ہیں کہ تجھے جادو کر دیا گیا ہے، معاذ اللہ تیری عقل ٹھکانے نہیں رہی، تو عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، وما انت الا بشر مثلنا، تو ہماری طرح کا بشر ہے، اب وہی رت پرانی کافروں والی، نبیوں کو اپنے جیسا بشر کہنا، یہ آج بھی بد عقیدہ لوگوں کی بہت بڑی بات، جب بھی سن وہ بھی ہماری طرح بشر، یہ کافروں نے کہا۔ آپ دیکھیے پورا قرآن پڑھ جائیے، رب نے نبی اکرم کو بشر کہا، نبی اکرم نے خود اپنے آپ کو بشر کہا، لیکن کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہماری طرح کے بشر، ہاں کافروں نے ضرور کہا، ابو جہل نے ضرور کہا، عتبہ شہاب ولید بن مغیرہ نے ضرور کہا، صدیق اکبر نے ساری عمر نہیں کہا آپ میری طرح رسول، فاروق اعظم نے ساری عمر نہیں کہا، اور یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ رب کہتا ہے، انہوں نے کہا وما انت الا بشر مثلنا، تو تو ہماری طرح کا بشر ہے، وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، بے شک ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، ارے جو خود جھوٹا ہے وہ پاکوں کو بھی جھوٹا سمجھتا ہے، جھوٹے ظالم خود ہیں، اور کہتے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ہیں، کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے انبیاء کو جھوٹا کہہ دینا۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو، ان کنت من الصادقین، اگر تم اپنی رسالت میں سچے ہو تو جاؤ آسمانوں سے پتھر برسا دو، آسمان کو توڑ کر ہم پر برسا دو۔ اب یہ دیکھیے نبیوں کو کہہ رہے ہیں، ان کا کلام رب قرآن میں اتار رہا ہے، تو کیا آج جو کہتے ہو جی اور ولی آ تو میری ٹانگ توڑ لے، ولی آ تو یہ کر لے، یہی بات وہ کہتا، ارے تو نبی ہے تو آسمان توڑ لے ہم پر، پتھروں کی بارش برسا دے ہم پر، لیکن یہ ولی، یہ نبی کسی پر آسمان توڑنے والے نہیں، یہ تو دعائیں کرنے والے ہیں۔ لیکن رب کو جب غیظ غضب آتا ہے کہ میرے نبیوں اور ولیوں کی گستاخی کر رہے ہیں، تو پھر بعض اوقات رب توڑتا بھی ہے، پھر رب پتھروں کی بارش بھی نازل کرتا ہے، پھر کبھی طوفان بھی آتے ہیں، کبھی زلزلے بھی آتے ہیں، پھر کبھی زمین کو اٹھا کر آسمان کے قریب کر کے واپس پھینک بھی دیا جاتا ہے، کبھی کبھی رب پھر اپنے انبیاء اولیاء کی گستاخی کا جو ہے بدلہ بھی لے لیتا ہے، کبھی کبھی رب پھر کہتا ہے آؤ پھر، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا وقت جو ہے وہ جب بھی کافر کہے تو اس کو عذاب دے دیا جائے۔ انبیاء اولیاء بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں، رب بڑا حوصلے والا ہے، ہماری طرح بے حوصلہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے کچھ ٹکڑا ہم پر گرا دو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ قال ربی اعلم بما تعملون، کہا میرا رب جو ہے وہ بہتر جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، اور تمہارے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ بھی رب بہتر جانتا ہے۔ قال ربی اعلم بما تعملون، میرا رب تمہارے کرتوتوں کو جانتا ہے، اور جس عذاب کے تم مستحق ہو وہ جو عذاب چاہے گا تم پر نازل بھی کرے گا. فَكَذَّبُوهُ انہوں نے جھٹلا دیا. فَأَخَذَهُمْ عذاب یوم الذُّلَّة تو انہیں جھٹلا دیا تو انہیں شامی آنے والے دن کے عذاب نے آ لیا. اب انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ رب کی رحمت آ رہی ہے, سایہ ہو گیا, بادل آ گیا. جب وہ سب دوڑ کر گئے تو وہاں سے پھر پتھروں کی بارش نازل ہو گئی. اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ یہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا, یہ بہت بڑا عذاب تھا. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ بے شک وہ بڑے دن کا عذاب ہے, بہت بڑا دن ہے وہ. جو کہتا ہوا کہ انہیں شدید گرمی پہنچی, ہوا بند ہوئی, 7 روز گرمی کے عذاب میں گرفتار رہے. تہ خانوں میں جاتے وہاں اور زیادہ گرمی پاتے, اور جب 7 دن تک ہر طرف سے گرمی ہی گرمی, جہاں بھی جائیں گرمی, تو پھر 7ویں دن ایک جو تھا وہ ابر آیا, وہ ایک سیاہ رنگ کا جو تھا وہ بادل آیا. لوگوں نے سمجھا کہ بارش آ رہی ہے, سب بھاگ کر اسی بارش کے اسی بادل کے سائے میں چلے گئے. اور جب بادل کے سائے میں گئے, جمع ہو گئے, تو اس سے آگ برسنی شروع ہو گئی. اللہ اکبر, الیاذ باللہ تعالی. رب کے عذاب کا کچھ پتہ نہیں چلتا, اس لیے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. جس کو ہم رحمت سمجھ رہے ہیں, دولت کو, نام کو, عزت کو, ممکن ہے وہ رب کا عذاب ہو جائے. اس لیے رب کے عذاب سے ہمیشہ ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے, کیوں کہ وہ بڑا دن عذاب والا ہے. اور کبھی بھی انا فی ذالک لا یا مومنو, مسلمانوں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اس میں, غور و فکر کرو, کہیں وہ کام نہ کرنا جو ان لوگوں نے کیے تھے, کہیں ان کی راستوں پر نہ چل نکلنا, کہیں ان کی سنتوں پر عمل نہ کرنے لگنا, کہیں ان کی طرح بے حیا نہ ہو جانا, انہی کی طرح حرام کی کمائی نہ کھانے لگنا, انہی کی طرح گناہوں میں چور نہ ہو جانا, اللہ رسول کی کتابوں کو احکام کو جھٹلانے والا نہ ہو جانا. یہ تمہارے لیے نشانی ہے, یہ تمہارے لیے اس میں عبرت ہے, عبرت کا سامان ہے, اس سے عبرت پکڑو, کہیں گمراہی میں نہ چلا جانا. وما کان اکثرهم مؤمنین, لیکن ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں تھے, مومنوں کا یہ کام نہیں ہوتا. وان ربک لہو العزیز الرحیم, اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا اور مہربان ہے. اے محبوب کریم, تیرا رب اللہ, ان ربک, بار بار میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں, کتنے ہم روز پڑھتے ہیں, ان ربک, محبوب تیرا رب. بات ہو رہی ہے ان کی, بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے, قوم سمود کی بات ہو رہی ہے, قوم لوط کی بات ہو رہی ہے, قوم شعیب کی, اور اب کیا کہہ رہے ہیں, ان ربا کا, محبوب تیرا رب. یہ ان کا رب نہیں تھا, رب ان کا بھی ہے, پر رب بھی چاہتا ہے, رب کو بھی پسند ہے میں محمد کا رب کہلاؤں. مجھے کو کہے تو رب محمد کہے, مجھے کو کہے تو محبوب کا رب کہے. ان ربا کا, محبوب تیرا رب, ہاں تیرے سب کے ساری کائنات کا رب ہے, رب العالمین ہے, لیکن تیرے سب. تو یہ جہاں بھی آتا ہے نا ان ربا کا, یہ حقیقت میں لو لا کلما خلق الافلاق کا مظہر ہوتا ہے, یہ اس کا ثبوت ہوتا ہے. اس عرض و سما کی محفل میں لو لا کلما کا شور نہ ہو, یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں, یہ نور نہ ہو سیاروں میں. ان ربا کا, محبوب تیرا رب, میں تیرا رب ہوں, میں تیرا رب ہوں, جو تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا. ان ربا کا, لہو العزیز, تیرا رب بڑا غالب اور رحیم ہے. اور جہاں بھی سے دیکھو, کہاں رب نے کہیں, رب نے کہا نا, میں جبار ہوں, میں قہار ہوں, میں منتقم ہوں, میں بدلہ لوں گا, میں عذاب دوں گا, میں پکڑوں گا. وہاں نہیں کہا محبوب تیرا رب جبار ہے, تیرا رب جو ہے وہ پکڑ کرے گا, تیرا رب جو ہے وہ عذاب دے گا. نا, جہاں محبوب کا نام آیا وہاں رب نے ہمیشہ رحیم و کریم کہا, جہاں محبوب کا رب آیا وہاں ہمیشہ اللہ جل مجد الکریم نے اپنی صفت جو تھی وہ بیان کی کہ جو رحیم و کریم والی تھی. محبوب, کیونکہ تیرا نام آ گیا نا, اب میں قہار کی صفت, اب میں جبار کی صفت ظاہر نہیں کروں گا. جہاں تیرا نام آ گیا وہاں میں رحیم و کریم ہو گیا, وہاں میری رحمت ہو گئی, وہاں میری برکت ہو گئی. یہ قہر و غضب میرا تو تیرے دشمن کے لیے ہے, محبوب تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے. اے محبوب, جو تیرا چاہنے والا ہے اس کے لیے ہم رحیم و کریم ہیں, ہاں جو تیرا دشمن ہے اس کے لیے ہم قہار بھی ہیں، ہم جبار بھی ہیں، منتقم بھی ہیں، ہم ان کو جہنم میں بھی بھیجیں گے، لیکن جو تیرا بن گیا اس کے لیے ہم رحیم و کریم ہو گئے، اس کے لیے ہم عزیز ہو گئے، اس کے لیے ہم رحمان ہو گئے، رحیم ہو گئے، اس کے لیے ہم کرم والے ہو گئے، اس پر ہماری رحمتیں برسیں گی، جو تیرا محبوب ہو گیا تو جو تیرا نہیں محبوب وہ میرا نہیں، انا ربا کا و انا ربا کا، اور اے محبوب تیرا رب، تیرا رب، تیرا رب، لہو العزیز الرحیم، اتنا غالب ہونے کے باوجود رحیم ہے، میں چاہوں تو ان کو غرق کروں، میں چاہوں تو ان کو تباہ کروں، لیکن محبوب تیرا رب ہوں نا، اس لیے میں غالب ہونے کے باوجود بھی میں رحیم ہی ہوں، کیونکہ تیرا نام آ گیا نا، تو کوئی یہ نہ کہے محمد کا رب بڑا جبار ہے، قہار ہے، جب بھی تیرا نام آئے تو یہی کہے گا محمد کا رب بڑا کریم ہے، محمد کا بڑا رب بڑا رحیم ہے، محمد کا رب بڑا رحمان ہے، جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس لیے پورے قرآن کو پڑھ جائیے، جہاں ربا کا آیا محبوب تیرا رب، وہاں یہی آیا کہ بڑا رحیم و کریم ہے، بڑا کرم نواز ہے، بڑا مہربان ہے، چونکہ محبوب کا جو نام آ گیا تو دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں رکھے، تاکہ ہم رب کی رحیمی سے، رب کی کریمی سے، رب کے رحمان ہونے سے کما حق ہو، اس کی صفات کا ہمیں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عطائیں مل جائیں، مہربانیاں ہو جائیں محبوب کے صدقے سے۔ دعا کیجیے اللہ قرآن پڑھنے کی، پڑھ کے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ایک ناشری ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ شروع کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی منیر بھائی، پلیز آپ تشریف لائیں، اور ایک ناشری کے بعد انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے۔